हरे कृष्णा, मेरा नाम राधिका गोपीनाथ दास है और मैं इस्कॉन सियाटल से बात कर रहा हूं। यहां पर हमने पिछले 3 दिनों से एक श्रवणम कीर्तनम कैंप का आयोग किया था और यहां हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं इस होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जो इंडिया से यहां पधारे हैं। तो महाराज जी, आपके ये 3 दिन का ये सफर कैसे लगा? कैसे लगा हम कैसे विचार करेंगे। सब कुछ जो हम करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो मैं खुशी हूँ या खुशी नहीं हूँ वो हमारा विचार नहीं है। सब कुछ हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो 3 दिन में हम श्रवण कीर्तन विष्णु किया है। 3 दिन में पूरा 3 दिन में हम कृष्ण कथा बल और कृष्ण कीर्तन किया है और यही सब भक्ति है। और ये भक्ति, हमारी भक्ति करने से भगवान संतुष्ट होते हैं और हम भी संतुष्ट होते हैं। तो हम बहुत प्रसन्न है कृष्ण भक्ति करने से। तो अच्छा लगा, संक्षेप में अच्छा लगा। लेकिन कैसे अच्छा लगा? तो इस कृष्ण भक्ति तो साधारण इंद्रिय सुख जैसे ही नहीं है, बिल्कुल अलग है, पूरा आध्यात्मिक है। यहाँ आपके जो सुनने वाले आए हैं काफी दूर दूर से सफर करके आए हैं, जैसे फिलाडेल्फिया से आए हैं, गेन्सविल फ्लोरिडा से आए हैं, टेक्सास से आए हैं और शिकागो से आए हैं। इतनी दूर सफर करने की क्या जरूरत है? क्या प्राप्त करना चाहते हैं आपसे? तो आने वाले उनसे ही पूछना पड़ेगा। लगते ही सब आया है और किस लिए? जिससे वे कुछ मिलेंगे जो सामान्यतः नहीं मिलते। लोग दूर से ही आते हैं किस लिए? वो परमार्थिक अनुभव प्राप्त करने के लिए। शास्त्र में कहा गया है संगे शक्ति खलो युगे। खाली युग में भक्त संग साधु संघ से हम शक्ति मिलते हैं। भक्ति में हम शक्ति मिलते साधु संघ से। तो ऐसे सभी भक्त समावेत होते हैं और कीर्तन कथा उसमें बहुत ज्यादा आनंद होते है यदि हम संग में करते। तो हम सब जो आया है तो एक परिवार जैसे है, सब भाई भाई बहन बहन ऐसे है कृष्ण भक्ति में और सब आया है कृष्ण भक्ति करने के लिए। सद्भावना होती है कृष्ण भक्ति में। सब आने वाले तो बहुत खुश हुए श्रवण कीर्तन करने, कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने। धन्यवाद महाराज। सो आपके दृष्टिकोण से ये भक्त लोगों को क्या मिला है इस 3 दिनों के कैंप की वजह से? क्या मिला जिससे वे आया है? वो कृष्ण भक्ति। हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति कैसी होती है? श्रवण कीर्तन से कृष्ण विषय। और श्रवण कीर्तन का विषय है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो सब आया है भक्ति करने के लिए। हम श्रवण कीर्तन के हैं, भगवद गीता श्रीमद भागवत के ऊपर कथा हुई और सुनने से भक्त लोग दिल में बहुत आनंद मिलते है, उसलिए आया है। और आशा है सब इस शिविर में कृष्ण भक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सो इसके बाद महाराज जी जाएंगे वैंकूवर कनाडा और उसके बाद डबलिन आयरलैंड और एडिनबर्ग और यूनाइटेड किंगडम में भी एक और श्रवणम कीर्तनम कैंप हो। हरे कृष्ण। अच्छा।